gücümde hep sensin. Ben hep yanındayım, el alem delirsin. Sana karışmamış ne yapacağım bilirsin. Güzelim harbiden çok kız tanıdım ben. Bunlar insansa sen insan değilsin. Sen bir yana, dünya bir yana. Bir gün buradayız, bir gün bir yana. Denize baktım, yaktım sigara. Dudağından alıp oldum nirvana. Sen bir yana, sıkılmam hiç dinlerken. Güzel bir iddialı, düşenmez hiç dillerden. Bir de bunun farkında, büyülendim izlerken. Bebeğim ben korurum seni, geçer üstüm şehrin üstünde. Sen benim şarkımsın, sıkılmam hiç dinlerken. Sıkılmam hiç dinlerken. Güzel bir iddialı, düşenmez hiç dillerden. Bir de bunun farkında, büyülendim izlerken. Bebeğim ben korurum seni, geçer üstüm şehrin üstünden. Sen benim şarkımsın, sıkılmam hiç dinlerken.